کرتے ہوئے موبائل چھین رہے ہیں, لوگوں کی جیبیں تراش رہے ہیں, لوگوں کے سارے معاملات جو ہیں سارے فکر بکر زیر و زبر کر رہے ہیں. یہ 14-15 برس کے لڑکے انہیں کس نے سکھا دیا کہ یہ کس نے سکھا دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا وہ کام کرنا ہے. ایک مرتبہ مجھے بچہ جیل جانے کا موقع ہوا, جیلر ہمارے کوئی جاننے والے, ہم نے کہا بھائی ذرا راؤنڈ لگاؤ دیکھیں ہم کیا. آپ یقین جانیے 13 برس کے بچے, 14 برس کے بچے, 15 برس کے بچے جن کی موچھیں بھی نہیں نکلی, ریکھیں جس کو کہتے وہ نہیں آئیں, چہرے پہ وہی ترو تازگی جوانی کی ہے. ساتھ ہم نے وزٹ کیا, بڑے معقول تھے, انہوں نے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام بھی کیا, کھانے پینے کا انتظام اتنا بہترین کہ شاید مجھے اور آپ کو نہ ملے. خیر سارے معاملات سے ہٹ کر پھر ہم نے جیلر صاحب سے پوچھا کہ جیلر صاحب یہ بتائیے یہ 14-15-12-13 برس کے بچے آپ نے پکڑ کر بند کر دی, ان کا جرم کیا؟ جیلر صاحب نے فرمایا ان میں اکثریت ایسے بچوں کی ہے جو ایک ہی رات میں لکھپتی بننا چاہتے تھے, ایک ہی رات میں کروڑ پتی بننا چاہتے تھے, محنت کر کے کچھ نہیں کرنا, ایک رات میں کروڑ پتی اور لکھ پتی کون بنے گا؟ کہنے لگے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاتھوں میں پسٹول اور ٹیٹی لیے دکانیں لوٹتے ہیں, لوگوں کے بیگ لوٹتے ہیں, میں جناب خواتین جو خریداری کے لیے آتی ان کے بیگ چھین کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ 13-14 برس کے بچے بگڑے کیسے؟ میرے آپ کی غفلت سے بگڑے. میں اگر آپ غافل نہ ہوتے بچوں کی وہ تربیت کر دیو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو بچوں کی تربیت سے آپ غافل رہے بچے ہمارے بگڑ گئے. دیکھتے ہیں اب روزانہ 1500 موبائل ایک دن میں چھین لیے گئے, فلاں جگہ ڈکیتی ہوئی جب پکڑے گئے تو پتہ لگا کہ بالکل نوخیز قسم کے لڑکے ہیں. یہ میری آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ بچے اس لائنوں میں پڑ گئے, دہشت گردی میں پڑ گئے, موبائل چھیننے میں پڑ گئے, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں ہو گیا پڑ گئے. مجھے بتائیے اگر ان کو صحیح صحبت ملتی تو عزیزان گرامی اتنا معاشرے کا بگاڑ نہیں ہوتا جو آج میں اور آپ عزیزان گرامی دیکھ رہے ہیں. کبھی بھی معاشرہ اتنا نہیں بگڑتا جتنا کہ آج بگڑا ہوا. لہذا باپ پر جو بچے اور اولاد کے دکھ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ اگر جوان ہو جائے با اخلاق اس کے لیے بیوی تلاش کی جائے, اچھی تعلیم دی جائے, بلکہ یہ تک فرمایا گیا اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ, اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ, اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, ان کو اچھا تعلیم دو, اچھا رشتہ تلاش کرو. یہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں. اور علماء نے کیا پیاری بات کہہ دی, فرمایا کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا رات دن نوافل میں مشغول ہونے سے بھی بہتر. ایک آدمی رات دن نوافل پڑھ رہا, پوری رات نفل پڑھ رہا, اور اوقات میں جہاں موقع ملے دن میں بھی جناب وہ نمازیں پڑھ رہا ہو, یہ نمازیں اور یہ ساری عبادتیں ایک طرف, اگر اس نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کر دی, ایک موقع پر صحیح تربیت ہو گئی, تو آپ جانتے ہیں اس کا ثمر کیا ہے. بعض سچے اور حکایتی واقعات جو ہیں میں نے ان میں کہیں پڑھا, ایک کشف رکھنے والے بزرگ کسی قبرستان سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب قبر پر عذاب ہو رہا, سخت عذاب میں مبتلا. وہ گئے اور جانے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ اس پہ بالکل راحت, عذاب ٹل گیا, بہترین گیا اس کے لیے معاملات, اور سارے عذاب سے نجات بلکہ رحمت اور گویا مغفرت کے دریا میں غوطہ زن. انہوں نے اپنے رب کریم سے, صوفیاء میں ایک جملہ ہے کہتے مراقبہ, جب وہ مراقبہ کرتے ہیں تو القاء الہی ان کے قلب پر ہوتا, اور القاء بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. داتا گنبش علی حجوری کشف المحجوب پڑھیے کہ القاء شیطانی وسوسہ کیا. بہت سارے بزرگان دین اس میں دھوکہ کھا گئے کہ القاء کیا ہے اور گویا شیطانی وسوسہ کیا. وسوسے کو صوفیاء القاء سمجھ لیتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں, اور القاء کو اگر شیطانی وسوسہ سمجھ لیا تب بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. ان بزرگ کے قلب پر یہ القاء ہوا کہ تم جب پہلے جا رہے تھے یہ شخص جو صاحب قبر ہے سخت عذاب میں مبتلا تھا, اس لیے کہ اس کی بدعمالیاں ایسی ہیں کہ باقی اس کو سزا ہونی چاہیے, مگر جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ نے نہایت چین سکون تمانیت ملاحظہ فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے آپ جب ادھر سے گزرے تو یہ عذاب میں تھا, لیکن جب واپس آئے تو اس کا بچہ جو تھا جو چھوڑ کر کے یہ مرا, اس کا بچہ آج مدرسے میں بیٹھا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ, استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننی سی جان نے، تین یا چار برس کے بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کریم نے طرف ہمیں غیرت آ گئی کہ جس کا بچہ ہمیں رحیم اور کریم پکارے اس کا باپ عذاب میں مبتلا ہے، ہم نے اس پر رحم کر دیا. نیک اولاد جو ہے آپ مر جائیں گے، آپ کا نام اعمال کا انقطاع ہو جائے گا، مگر جو اچھے عمل کیے ہیں ان میں سے ایک کوئی رفاعی کام کیا، کوئی انسانوں کی بھلائی کا کام کیا، کنواں کھدوایا ہو، دار العلوم کھولا ہو، مدرسہ چلایا ہو، آپ اگرچہ قبر میں رہیں مگر آپ کو اس کی جزا ملتی رہے گی، راحت جو ہے وہ آپ کو میسر آئے گی. اسی طریقے سے قرآن مجید کسی کو پڑھا دیا، علوم دینیہ کسی کو آپ نے پڑھا دیا، آپ تو قبر میں پہنچ گئے، اب اس سے چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ قیامت تک جب جلتے رہیں گے تو آپ کو قبر میں تمانیت اور جناب راحت ملے گی. اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرما اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ذرا آگے نگاہ کرو، آگے جھانکو، اپنی ماضی میں جھانکو کہ آج اگر تمہاری آنکھ بند ہو جائے کوئی سامنے قصر ہے، کچھ قبر کے لیے تیاری ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کچھ تیاری ہے. ہر آدمی اس میں غور اور تدبر کرے، جس کو صوفیہ مراقبے کا نام دیتے ہیں، کہ آدمی اپنے رب سے لو لگا کر اور اس کے بعد اپنے دل کی اصلاح میں لگے اور دیکھے کہ واقعی اگر آج اس کی موت واقع ہو جائے کوئی سامان سفر ہے، کچھ اس کے پاس تیاری ہے. تو محترم حضرات، بچوں کی صحیح تربیت، اس لیے فرماؤ نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے. اب آئیے حدیث کے چند جملے پر ہم کلام کرتے ہیں. ولا تجالسہم، ان کے پاس بیٹھو مت. اب یہ بتائیے، اچھا بھلا مسلمان کہیں اگر بیٹھتا ہے سارا صحبت کا اثر ہے، اپنا عقیدہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا کچھ میں آگے بھی عرض کروں گا. اگر آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، گزشتہ ہم جمعے عرض کر چکے کہ اچھی صحبت کا نتیجہ کیا، کہ جب اچھی صحبت ذکر و اذکار کی محفل ہو تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر کہتے ہیں فلاں ذکر کی محفل سے آج، اور رب کریم فرماتا میں نے سارے ذاکرین کی مغفرت کر دی. گزشتہ ہم نے مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی، ایک شخص جو دور ان کا تماشا دیکھ رہا تھا، ہو دو اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ لوگ تھے جو ذکر و اذکار میں، یہ تو ایک دور کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا، فرما میں نے ان کے طفیل ان کی بھی مغفرت کر دی. تو اچھی محفل جو ہے وہ آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، اس لیے بری محفلوں سے عزیزان گرامی بچا جائے. ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے کتابوں میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا کہ یہودی اہل کتاب ہیں ان سے نکاح کر لیا جائے، اور جو ہے عیسائی ہیں وہ اہل کتاب ہیں ان سے نکاح کر لیا جائے، ہر چند کہ ان سے نکاح جائے. مگر دو باتیں ذہن میں رہی، یہود اور نصارا میں ایک تو ہے قوم دیندار، یعنی کسی بھی دین کے وہ تابع، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس دین کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی دین کے وہ تابع. مگر ان میں ایک مکتب فکر دونوں میں ایسا پیدا ہو گیا کہ یہ سب کا سب لا دین ہو گیا، اور لا دینیت ان کا فیشن بن گیا. نہ کسی نہ اللہ کو مانتے، نہ کسی رسول کو مانتے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، بالکل دین سے آزاد ہو گئے. ان سے تو نکاح جائز نہیں. واقعتاً کوئی اہل کتاب، یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب سے نکاح کرو، اگر کسی نے کر لیا وہ حرام نہیں ہوگا، بدکاری نہیں ہوگی، مگر یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے، گوری چمڑی آپ کو پسند آ گئی اور اس کے بعد نکاح تو آپ نے کر لیا، اس کے بعد کیا قدغن ہے؟ اولاد کی تربیت، اسے اسلام کی تعلیم دو. اور سمجھ مان لیا تو زندگی بھر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ عیسائی رہی، ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب کو تو فرصت نہیں، اما کلیسا لے جاتی ہے، اما جو ہے اسے گرجا لے جاتی ہے. اب جب اس کی اٹھان میں گرجا اور کلیسا، اب مجھے بتائیے بڑا ہونے کے بعد وہ عیسائی یہودیت کی طرف جائے گا یا وہ اسلام کی طرف آئے گا؟ اور ایک ہلاکت اور سن لیجیے اب آپ، وہ ہلاکت کیا ہے؟ اس ہلاکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. نوجوان خوش ہے کہ یہ مولانا نے بھی کہہ دیا، حدیثوں میں بھی ہے، عیسائیوں سے نکاح کر لیا، یہودیوں سے کر لیا جائے. پریکٹیکل دنیا میں سنی، اب کیا مثلا عورت یہودی ہے یا عیسائی ہے، میاں کا نکاح ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، میاں کا جب انتقال ہو، سارے قانون میں آپ دیکھ لیں، پوری امریکہ برطانیہ سب کے قانون میں یہ بات ہے، مرنے کے بعد اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا اس کا کیا کیا جائے، اگر کوئی شریف بیوی ہو تو کہے دیکھو میں تو یہودی ہوں لیکن میرے شوہر جو تھے وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اس کی تجیز اور تقسیم کریں. عیسائی عورت اگر شریف ہو کہے کہ بھئی ٹھیک ہو ہمارا نکاح تو ہو گیا لیکن میرا شوہر مسلمان ہے، اس سے مسلمانوں کا سلوک کیا جائے. اور ہو کوئی بیوی کمبخت چڑیل جو اسلام مسلمانوں سے نفرت رکھتی ہو، وہ یہ کہے گی شوہر کے انتقال کے بعد میں عیسائی ہوں لہذا میرے شوہر کو یہودیوں کے حوالے کیا جائے، عیسائیوں کے حوالے کیا جائے، ان کی ویلفیئر آ جائے گی اور اس کے شوہر کو یہودی لے جائیں گے. یہودی لے جانے کے بعد وہ اپنے مذہب اس کے مطابق اس کی تجہیز اور تقسیم کریں گے. اب بتائیے مسلمانیت کہاں گئی؟ اب عورت یہ کہہ دے کہ میں تو ہوں عیسائی، میرے شوہر کا بھی وہی حشر کیا جائے جو مردے عیسائی کا کیا جاتا ہے، اب مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. یہ باتیں ان کی ہم نے حوصلہ شکنی اور دل شکنی نہ کی. اور یہ سن لیجیے اب آپ، چلیے کسی آپ نے عورت پارسن کے ساتھ شادی کر لی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اس کا اثر. پارسیوں کا کبھی آپ نے غور کیا کہ مردے کا وہ کیا حال کرتے ہیں؟ سنیے آپ، یہ کراچی میں موجود ان کا قبرستان ڈیفینس سوسائٹی سے لگا ہوا ایک بہت بڑا احاطہ. اچھا اس سے پوچھا جائے تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، اچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ جی پارسی. انہوں نے کہا پارسی جیسا سلوک میرے شوہر کے ساتھ کیا جائے. اب سنیے پارسی کا سلوک کیا ہے، مردے کو ایک کنواں ہوتا ہے جو کراچی میں موجود، کنویں پر ایک جال ڈال دیا جاتا ہے، ایک جال ڈال دیتے ہیں، جال ڈالنے کے بعد مردے کو جال پہ پھینک دیتے ہیں اور چیل کوے اس کا گوشت نوچ کر کے کھاتے ہیں، اور جب بالکل ڈھانچہ ہو جائے تو جال کھینچ کر اس کو کنویں میں ڈال دیا جاتا. آپ نے ملا فرما ولا تو نہ کے ہو، فرما دیکھو بے دینوں میں نکاح مت کرو، اگر تم نے مان لیا کہ نکاح جائز یہود اور نصارہ، مگر حشر دیکھا کیا ہوگا، یہودی قبرستان میں دفن ہوگے تو تمہارا کیا حال، عیسائی قبرستان میں دفن ہوگے تمہارا کیا حال ہوگا. اس لیے بری صحبت نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا، بری صحبت نے تمہیں کہاں ٹھکانے لگا دیا. اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو اور بروں سے پرہیز کرو. یہ سارا معاشرہ ماحول ہمارا آپ دیکھیے کیا، جہاں جہاں دہشت گردی میں مار کوٹ میں لوٹنے میں جہاں پکڑے جائیں نوجوان ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا نوجوانوں کی جانچ پڑتال کی جائے معلوم ہوگا نہایت ہی شریف گھرانے کے لوگ، نہایت شرفا ہیں ان کے اما اور ابا، لیکن جب دیکھتے ہیں اپنی اولاد کا تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. کاش کہ ہماری آنکھیں پہلے کھل جائیں اور اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں کہ یہ کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں اٹھ رہے ہیں. یہ بہت اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے عزیزان گرامی، شاید جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی وہ اس وقت ضرورت. اور آپ دیکھ لیے اس کا اثر کیا ہے، کراچی یونیورسٹی چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، جو پھپتی اپنے استادوں پر کستے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے. میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں رہا، بورڈ آف ڈائریکٹر میں 3 سال ایسے مقدمے آئے کہ لڑکوں نے وائس چانسلر کے تالے میں ایلفی ڈال دی، وہ غریب 2 گھنٹے تک ٹہل رہا، کوئی تالا چابی والا آئے تو جناب اب کھول کر کے جناب وائس چانسلر نکالا جائے. جن استادوں نے نقل سے منع کیا ان کی موٹر سائیکلیں جلا دیں، ان کی گاڑیاں جلا دیں، 3-3 سال 2-2 سال امتحان کا نااہل قرار دیے دیے گئے. یہ وہ ہماری نوجوان نسل کہ جنہوں نے ترقی کی ہے. اور اگر ہمارا نوجوان محمد بن قاسم جیسا ہوتا، 17 سال کی عمر میں اس نے یہ راجہ ظاہر اور سندھ کی لے کر اس پٹی سے ملتان تک اینٹ سے اینٹ بجا دی اور فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ کر پورے تبلیغ اور جناب معاملات کا اہتمام انسرام کر کے پھر وہاں واپس ہوا. آج ہمارے یہاں 17 سال کا بچہ ارے وہ کوئی مجاہد بنے یا فوج میں بھرتی ہو کر کچھ حفاظت کرے اسلام اور ایمان اور اپنے ملک کی، اس کے پاس وہ عزیزان گرامی سیکرٹ ہے یا بہت بڑا ہتھیار ہے تو کنگا ہے. بس دیکھیے آپ جب بھی مسجد سے نکلے گا کنگا کرتا ہوا نظر آئے، ہر دفعے بالوں کو چیک کرے گا کنگا کرتا نظر آئے گا. یہ جوان یہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. عزیزان گرام کون ما صادقین، اگر تم اچھوں کے ساتھ ہوتے تو آج جتنی برائیاں ہیں یہ سب کی سب ختم ہو گئی ہوتی. کہیں ایسا نہ ہو میرا وقت ختم ہو جائے. یہ تو میں زندوں کا معاملہ بیان کر رہا، اب میں ذرا سا دوسری طرف آتا ہوں. جیسے زندہ آدمی کو اچھی صحبت کی ضرورت، زندہ اولاد آپ کی اسے اچھے صحبت کی ضرورت، بری صحبتوں سے بچا جائے. آپ سن کے تعجب کریں گے کہ مردوں کو بھی اچھی صحبت کی ضرورت. ارے آپ کہیں گے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مردے کا اچھی صحبت سے کیا تعلق, مردہ تو مر گیا ختم, اس کو دفن کر دیا, اس کو بھی اچھی صحبت کی ضرورت, بری صحبت سے بچا جائے. اب سن یہ چند شواہد میں عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر, مسند الفردوس میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, گویا اے لوگوں, تم میں اگر کوئی آدمی تمہارا عزیز اقارب انتقال کر جائے جہاں چاہے دفن کر دو. یہ نہیں فرمایا, فرما اپنی میت کو کوشش کرو کہ نیک لوگوں کے قرب و جوار میں دفن کیا جائے. ارے مردے کو تو ہے زندے کو تو ہے ضرورت, مردے کو بھی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے قریب اسے دفنایا جائے. فرما جب تم میں کسی کا انتقال ہو ادھر ادھر مت دفن کر دینا, ایسی جگہ دفن کرنا جہاں نیک لوگ دفن ہوں, اللہ کے ولی جہاں دفن ہوں, نیک بندے خشیت خوف خدا رکھنے والے دفن ہوں, وہاں اپنے میت کو دفن کرو. آپ دنیا گھومے, خصوصاً ہندوستان اور پاکستان, بڑے بڑے بادشاہوں نے خواہش ظاہر کی فلاں بزرگ کا مقبرہ ہے ہمیں اس کے قریب دفن کیا جائے. کہ آپ تینوں مزارات دیکھیے کتنی قبریں ہیں, سارے اپنے اپنے وقت کے جو با اثر لوگ تھے وہ نصیحت یہ کر گئے بھائی رکن الدین رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں دفن دیا کیا جائے اور جناب فلاں صاحب کے پہلو دفن کیا جائے. کہیں مشکل سے کوئی ایک مزار بزرگ کا آپ دیکھیں, اس کے ارد گرد جو ہیں تمام ایسے لوگوں کے مزارات ہیں جو اپنے زمانے با اثر تھے اور ان کی چلتی تھی کہ وہ جب انتقال کر جائیں فلاں بزرگ کے گویا ان کو اس کے جوار اور اس کے قریب انہیں دفن کیا جائے. خواجہ غریب نواز کا مزار دیکھ لیجئے باپ کہ کس قدر لوگ ہیں, میں نے کسی تذکرے میں پڑھا اورنگزیب عالمگیر جب پہلی مرتبہ حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پر آیا اس نے دیکھا کہ اور بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی ہیں, تو اورنگزیب نے کہا یہ کیا بات, جہاں علم اور ہدایت کا آفتاب و ماتاب چمکتا ہو وہاں ستاروں کی کیا ضرورت. یہ کیا ہوا, اس میں ناراضگی کے اظہار کر کے کہا جن جن کی قبریں بہت بڑی ہیں خواجہ اجمیری کا پاس رکھتے ان کی قبروں کو چھوٹا کر دیا جا. ارے جہاں آفتاب و مہتاب وہاں دوسروں کی قبروں کا کیا ذکر, یہ ان کا اپنا مزاج تھا لیکن لوگ اس لیے دفن ہوئے کہ خواجہ کی برکت سے ہم پر کرم ہو جائے گا. آپ نے شاید پرانا مزار داتا گنبج علی حجویری کا نہیں دیکھا رضی اللہ عنہ, کئی لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار جنہوں نے وہاں کام کیا لوگوں کہا کہ بھائی ہمیں داتا صاحب کے قریب دفن کیا جائے. نئے نقشے میں ان کی قبریں دب گئیں لیکن اوپر نشانات ان قبروں کے موجود ہیں. ہر بزرگان دین کی قبریں انور کے ارد گرد آپ دیکھیے, بہت سارے لوگ اس لیے دفن ہیں کہ گویا ان کی برکت حاصل ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا مسند الفردوس, تم میں کسی کا انتقال ہو جائے, زندوں کو تو ہوتی اچھے لوگوں کی ضرورت مگر تم اپنی میت اور اپنے مردوں کو نیک لوگوں میں دفن کرو. لیجیے اب سوال کیا جائے, حضور یہ مردہ تو مر گیا, اب مرنے کے بعد نیک لوگوں میں دفن کرنے کے ثمرات کیا ہیں, نیک آدمی کے پہلو میں دفن کرنے کے ثمرات کیا, اس کی تو قبل ہو گئی, یہ تو مر گیا لیکن لوگوں کے نزدیک مر گیا. ہم اہل سنت و جماعت بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوتی, بہت ایسے لوگ ہیں عاقبت نہ اندیش جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ مرنے کے بعد خط اس کے بعد کچھ نہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے. مشکا شریف کا مطالعہ کیجئے, بالکل اوائل ہی میں باب اس بات عذاب قبر موجود ہے. صاحب مشکات کہتے ہیں اس باب میں اس کا ذکر کریں گے کہ گویا قبر کا عذاب ہے یا نہیں, عذاب قبر حق ہے یا نہیں, یہ تو الگ بحث ہے, کبھی موقع ہوا ہم کریں. اچھا یہ پوچھئے کہ اچھا نیک لوگوں میں دفن کیا جائے تو کیا ہو, برے لوگوں میں دفن کیا جائے تو کیا ہو, اس کی تو روح نکل گئی. لیجیے سرکار فرماتے کیا پیاری بات فرما گئے, فرما میرے غلاموں سنو, جیسے زندہ آدمی کا پڑوسی خراب ہو تو زندے کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں. لوگ آپ شکایت کریں میاں ہمارا پڑوسی بڑا تمبک آدمی ہے, جب دیکھو گالیاں دیتا رہتا, جب دیکھو جناب تبرہ کرتا رہتا, جیسے زندے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے, فرما اسی طرح میت کو بھی خراب پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. زندے کو جیسے تکلیف ہوتی میت کو بھی اسی طریقے سے تکلیف ہوتی ہے. اب آئیے یہ محض ایک حدیثی کا متن نہیں, اب میں بتاؤں اس پر عمل کیا رہا. میں آپ تو کس کھیت کی مولی, انبیاء کرام علی مسلاط وسلم عمل کیا رہا یہ سنیے آپ. حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال ہوا اور اس کو امام راضی رحمت اللہ اپنی تفسیر میں بیان کیا. جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہوا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا اگر انتقال ہو یہ تھے مصر میں اور تم ایسا کرنا کہ دمشق جانا میرے جسم کو لے کر اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو مجھے دفن کرنا. اور کیا کیوں دفن کرنا؟ امام راضی کہتے ہیں اس لیے تاکہ والد ماجد کے قدموں یا پہلو میں ہو کر ایک اللہ کا نبی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ابا کے پہلو میں دفنانا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی. مجھے بتائیے ایک نبی دوسرے نبی کے پہلو میں دفن ہونے کا متمنی ہے میں اور آپ کیا ہیں؟ اور آگے بڑھیے جناب, اس حدیث شریف کو امام بخاری نے کتاب الجنائز میں لکھا اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے گویا اس حدیث کو مسلم شریف میں بھی نقل کیا. بڑا مشہور واقعہ ہے, وقت نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا, ملک الموت ان کے پاس آئے, اللہ کے نبی کی شان دیکھیے. انہوں نے کچھ تلخ لہجے میں کہا, پوچھا کہ تم کون؟ کہنے لگے میں تمہاری روح قبض کرنے آیا. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا, انہیں ایک ہاتھ ملک الموت کے مارا, آنکھ پھوڑ دی, ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی, وہ آنکھ ہاتھ میں پکڑ کر گئے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ تو نے ایسے کے پاس بھیجا کہ مرنا نہیں چاہ؟ فرما کیا ہوا؟ وہ سب کچھ جانتا. کہا میں جب ان کے سامنے کھڑا ہوا تو ان سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا وقت آ گیا, میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں, تو تیرے بندے نے میرے تھپڑ مار کر آنکھ پھوڑ دی, ان کی آنکھ درست کر دی. فرما جاؤ, اب جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہنا میرے رب کا حکم یہ ہے کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا اور اب رب کریم نے آپ کو یہ اجازت دی, اگر آپ ابھی نہیں جانا چاہتے, ابھی اور پروگرام آپ کا دنیا میں رہنے کا ہے, تو مجھے رب نے حکم یہ دیا کہ آپ کے قرب و جوار میں ایک بیل کھڑا ہوا, بیل کے پشت پر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں, جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں رب نے فرمایا اتنی عمر ان کی اور بڑھا دی جا. مجھے بتائیے انبیاء کا مقام, ان کی رفت, ان کی جلالت, مجھے اور آپ کو تو ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملے گا. آپ کہیں گے میں نے دیر آرائی کی, بہت بڑی دولت, ذرا دو منٹ ٹھہر جاؤ, میں ذرا دو لاکھ کا چیک دارالمجدیہ کے لیے کاٹ دوں, تین لاکھ روپے ذرا میمن مسجد مسلح الدین کے لیے کاٹ دوں, ذرا اس کو دے دوں, ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی, جانا ہوگا. مگر اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے اگر وہ آنا نہیں چاہتے عمر ان کی اور بڑھا دی جائے. بخاری شریف باب وصال, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے, حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں چاہوں تو رفیق اعلیٰ کو پسند کروں اور میں چاہوں تو دنیا کو پسند کروں, میں چاہوں تو اور بھی زندہ رہ سکتا ہوں, مگر اس بندے نے, یا میں کا نام نہیں, اس بندے نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا. صدیق اکبر رو پڑے اور کہا کہ رفیق اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا, ورنہ اگر میں چاہوں تو دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اگر اتنی عمر ہماری اور بڑھا دی جائے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر موت, موت تو آنی. کہا اے اللہ تبارک و تعالی موت پھر بھی آنی ہے, میں اپنے وقت پر تیار ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں جہاں ہوں میری روح قبض کر لی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ میری روح بیت المقدس میں جو ہے وہ قبض ہو تاکہ بیت المقدس میرا مدفن بنے. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پہنچا دیا. ایک روایت یہ ہے جب ان کا وقت آ گیا ایک قبر کھدی ہوئی تھی, حضرت اسرائیل پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگے یہ قبر ہے جو چاہے پسند کر لے. اب ان کا وصال کا وقت تو آ گیا, چنانچہ وہ قبر میں لیٹ گئے اور ان کا وصال ہو گیا. لیجیے صاحب بیت المقدس کو انہوں نے کیوں پسند کیا؟ لیجیے میں جو یہ کہہ رہا تھا کتاب الجنائز بخاری نے, مسلم میں یہ حدیث جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں اللہ میں امام نووی جو ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی مسلم شریف, اس مسلم شریف میں اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام نووی تبصرہ کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس دفن ہونے کیوں متمنی تھے؟ اس لیے کہ وہ برکت والی جگہ ہے, وہاں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں, اس لیے وہ ہم متمنی تھے دفن ہونے کے. یہ کون تھے؟ جو اللہ کے نبی ہیں, جو مغفور ہیں, سب کچھ ان کا ہو چکا, کوئی بہم گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ماذا اللہ وہ مغفور نہ ہو, لیکن وہ نبی اس بات کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے بیت المقدس میں دفنایا جائے. اور اگر وہ برکت والی جگہ کوئی نہ مانے, لیجئے قرآن کی نص موجود ہے کہ وہ برکت والی جگہ ہے یا نہیں. سنیے ارشاد باری تعالی, پندرواں پارہ یہیں سے شروع ہوتا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. دیکھ لیا ہے قرآن مجید میں یا نہیں؟ وہ رب جو اپنے بندے کو آنن فانن میں رات کے قلیل حصے میں لے گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. وہ مسجد اقصا کیا ہے؟ بارک نہ ہو لہو, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہے. لے نوری یہو من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں کچھ آیات دکھائیں. تو بارک نہ ہو لہو کیا ہے؟ اس کی تفسیر پڑھیں آپ. بارک نہ ہو لہو کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبل اول وہاں ہے, اور تمام انبیاء کرام, ایک دو نہیں ہزاروں انبیاء کرام اس سرزمین پر جلوہ فرما ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے برکت والی زمین میں دفنایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جیسے زندے کو اچھی صحبت کی ضرورت ہے, تو جو انتقال کر جائے اس کو بھی اچھی صحبت کی ضرورت ہے. اور آگے چلیے آپ, یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر کا واقعہ تو امام غزالی نے تفسیر کبیر میں 16 پارے میں نقل کیا. وہ واقعہ طویل ہے, اتنا اس کا اقتباس ذہن میں رہے کہ میرا جب وصال ہو جنازہ تیار کرنا اور حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا, اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر. اس کی خواہش یہ ہے, اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ آپ کے قرب و جوار میں دفن ہو, اگر کوئی اشارہ مل جائے تب تو مجھے وہاں دفن کرنا, ورنہ اٹھانا سیدھے جنت البتی مجھے دفن کر دینا. اللہ اکبر. جب ان کا وصال ہوا, جنازہ رکھا گیا, کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے متمنی ہیں, اجازت ہے؟ قبر انور سے آواز آئی, ملا دو حبیب کو حبیب سے. کہ حبیب حبیب سے ملنے کا خود اشتیاق. مجھے یہ بتائیے تو ابو بکر صدیق ہے, ان کے لیے سوری سن قرآن کی نص سن لیجیے بات. رضی اللہ عنہم رضوا ذلک لمن خشی ربہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہ مقام اسے ملتا جو خشیت الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا. ان کی مغفرت تو دنیا ہی میں آ گئی. اس کے باوجود کہتے میں حضور کے قریب دفن ہونا چاہتا ہوں تاکہ مصطفیٰ کی برکتیں تا قیامت لوٹتا رہوں, اور پھر قیامت کے بعد بھی لوٹتا رہوں. یہ صدیق اکبر, کیا ہم ان سے زیادہ اس معاملے کو جانتے ہیں؟ آئیے اب دوسری ایک اور حدیث سنیے, یہ بھی کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمۃ اللہ نقل. حضرت عمر فاروق, طویل واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد کہتے ہیں ذی الحجہ کی 28 یا 29 تاریخ کو زخمی ہوئے, اور یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا. 2-3 دن زخمی رہنے کے بعد, جتنے وقت آپ زخمی رہے ایک بات خاص ان کے ذہن میں آئی. حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا, یا عبداللہ ادھر آ. ادھر آنے کے بعد کا سنو, ایک بہت خاص مسئلہ ہے, بڑی خاص تمہیں مجھے نصیحت کرنی. وہ یہ ہے کہ تم ابھی دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ, ام المومنین کے پاس جاؤ, اور جانے کے بعد ان سے میری طرف سے یہ بھیک مانگ, یہ درخواست کرنا کہ ام المومنین میرے والد کا آخری وقت ہے, اور یہ اپنے انتقال کے بعد حضور کے قرب و جوار میں دفن ہونا چاہتے ہیں. جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے روض رسول میں اپنے حجرے میں, حضرت فاروق اعظم میرے والد ماجد اس جگہ کی آپ سے بھیک مانگتی کہ وہ جگہ آپ میرے والد ماجد کو دے دیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے قرب اور اپنے بھائی صدیق اکبر کے پہلے میں دفن ہونا چاہتا ہوں. سدھ حضرت عائشہ صدیقہ اس قربانی کے قربان جائیں. اللہ اکبر. فرمایا عبداللہ, جبکہ وہ شہید ہو گئے یعنی انتقال ہونے والا, ضرب کاری لگ گئی, میں آج اپنی ذات پر عمر فاروق کی ذات کو ترجیح دوں گی, میں اپنے اوپر فاروق اعظم کو ترجیح دوں گی. جاؤ اپنے ابا سے کہہ دو جو جگہ میں نے اپنے لیے روض رسول میں رکھی تھی وہ میں تمہارے والد ماجد کو دیتی ہوں. اس قربانی کا کوئی نظیر ہے؟ اس قربانی کی کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے کہ جو جگہ اپنے لیے حضور کے قرب جوار میں انہوں نے رکھی وہ جگہ بڑی خوشی سے حضرت عمر کو دے دی رضی اللہ عنہ. جب حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد ماجد کے بعد کہا, حضرت ام المومنین نے وہ جگہ اپنی آپ کو دے دی, اور انہوں نے فرما دی آج میں اپنی ذات پر تمہارے والد عمر فاروق کو ترجیح دوں گی اور وہ جگہ میں نے تمہارے والد کو دے دی. حضرت فاروق نے فرمایا یہ بڑا اہم مسئلہ تھا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حل ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں ان کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں انہیں رکھا گیا, اور تا قیام قیامت وہ جگہ جلوہ گر ہیں کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں, وہاں حضرت عمر فاروق جلوہ گر. اب مجھے بتائیے صحابہ بھی نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کے متمنی تھے یا نہیں؟ حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم. اچھا چلی حضرت عائشہ صدیقہ وہاں دفن نہیں ہوئی, مگر اس حدیث سے یہ تو پتہ لگ گیا یا نہیں کہ حضرت ام المومنین بھی چاہتی تھی کہ میرا انتقال یہاں دفن ہوں. اگر ایسا ہوتا کہ فاروق اعظم سے پہلے کہیں ام المومنین کا وصال ہو جاتا وہ کہاں دفن کی جاتی؟ وہی جگہ جو انہوں نے اپنے لیے رکھی، مگر وہ جگہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدان گرامی دے دی. تو اب سمجھے آپ، بری صحبت سے پرہیز، نیک صحبت اختیار، کونوا مع صادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. ارے زندہ تو زندہ، میت کو بھی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کے قرب و جوار میں اسے دفن کیا جائے. آئیے آخری میں بھوندے انداز میں سمجھ لیں. مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بات دل میں راسخ ہو جائے اور یاد رہے کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے کہ بری صحبت سے بچا جائے. آج کل ساری پریشانی، سارا جو معاملہ ہے، ڈکیتی، چوری، چکاری، یہ سارے معاملات بری صحبت اس کا نتیجہ ہیں. مولانا روم اس کی ہلاکت بیان کرتے ہیں، سنیے اپنے انداز. مولانا روم کہتے ہیں کہ مینڈک اور چوہے میں بڑی دوستی تھی. مولانا بڑی آسانی سے ہم مسئلہ سمجھاتے، مینڈک اور چوہے میں بڑی دوستی. ایک مرتبہ دونوں آئے، جمع ہوئے. مینڈک نے کہا بھائی تم سے ملنے میں بڑی دشواری ہو، تم بل میں گھسے رہتے ہو، میں ٹوں ٹوں ٹوں ٹوں کر کے باہر سے چلی جاتی، ملاقات ہی نہیں ہوتی. چوہا کہنے لگا یہی شکایت تو مجھے نہیں، تم ہوتی ہو پانی کے اندر اور میں جناب چوں چوں کر کے اوپر سے چلا جاتا ہوں، تم باہر ہی نہیں نکلتی ہو، ملاقات ہی نہیں ہوتی. مولانا روم کہتے ہیں دونوں نے میٹنگ کی، ان کا چوہے نے کہا میں ایک دھاگا لاتا ہوں. کیا ہوگا دھاگا لا؟ وہ دھاگا لے آیا، کہنے لگے تم میری دم میں باندھ دو یہ دھاگا. مولانا روم کہتے ہیں چوہے نے مینڈک سے دم میں دھاگا بندھوا دیا، اور چوہے نے کیا کیا، ایک سرا اس کا مینڈک کے پیر میں باندھ دیا. اب انہوں نے کہا بھائی کامیاب رہا یہ آپریشن، دیکھو جب ہماری ضرورت پڑے تو تم ہمیں بل میں سے کھینچ لینا، اور ہمیں ضرورت پڑے ہم تمہیں سمندر میں سے کھینچ لیں گے. خوب ملاقات ہوگی، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. مولانا روم کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں انتر ہے، چوہا پھدک پھدک کر گفتگو کرتا، مینڈک اپنی زبان میں گفت. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ چوہے نے مینڈک کو باہر کھینچا اور یہ پھدک پھدک کر گفتگو پر چیل نے دیکھ لیا شکار. مولانا کہتے ہیں چیل آئی اور چوہے کو اپنے پنجے میں دبا کر جب اڑی تو مینڈک بالکل بیچ میں رہ گیا، لٹکتا رہا. دیکھنے والے کہنے کہ یہ ہوا کیا، ہم نے تو نہیں سنا کہ کبھی چیل مینڈک کا شکار کرتی. جو ان کی دوستی سے واقف ہے انہوں نے کہا اصل میں شکار تو چوہے نے، یہ شکار تو چیل نے چوہے کا کیا تھا، مگر یہ اس کی دم میں بندھا ہوا تھا، اس لیے بری صحبت نے اس کو نہ آخرت کا رکھا نہ دنیا کا رکھا، اور یہ بیچ میں لٹک گیا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دوستی اس کی تھی چوہے سے اور یہ اس کی ٹانگ میں بندھا ہوا تھا. اور جب چیل نے جھپاٹا مارا تو چیل نے تو شکار چوہے کا کیا، یہ اس کی ٹانگ میں بندھا ہوا تھا. تو دیکھ لو خدا کے لیے اپنے دامن کو کسی برے لوگوں سے مت باندھنا، ورنہ جب شیطان شکار کرے گا تو تم بیچ میں رہ جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. کونوا مع صادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، دین بھی سمر جائے گا. اس لیے کہا جاتا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، وما علینا الا البلاغ.